Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Χτες λοιπόν και το παραθέτω ασχολίαστο, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει τα εξής. Νιώθω τις δυσκολίες γύρω μας, την αγωνία όταν ανοίγει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι, όταν το βλέμμα κοιτά το ράφι του σούπερ μάρκετ ή τον μετρητή της βενζίνης. Και αφού το είπε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, μετά εξήγηλε ότι σήμερα οι υπουργοί του θα έκαναν και εξειδίκευση της έγνοιας του, αλλά παρουσιάζοντας μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Η έγνοια τους λοιπόν αποτυπώθηκε σήμερα. Έτσι κι αλλιώς ήταν προδιαγεγραμμένη από χτες. Ποια είναι η έγνοια τους? Η έγνοια τους είναι ότι μέσα στο τρίμηνο που έρχεται, όταν θα βάλετε 360 ευρώ βενζίνη, αυτοί λέει θα σας δώσουν 40 ευρώ. Η έγνοια τους είναι ότι όταν θα βάζεις 60 λίτρα βενζίνης το μήνα, αυτοί θα σε επιδοτούν λέει με 0,22 λεπτά του ευρώ το λίτρο. Η έγνοια τους είναι τόση ώστε η λεγόμενη επιδότηση της κυβέρνησης να ανέρχεται στο ηλικιώδες ποσό των 13,33 ευρώ το μήνα, δηλαδή περίπου 44 λεπτά την ημέρα. Αυτή είναι η έγνοια τους. Αυτά είναι τα μέτρα τα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Αφού λοιπόν φτωχοποίησαν έναν ολόκληρο λαό, τώρα τον αντιμετωπίζουν και με όρους απίθανης αναξιοπρέπειας, λες και έχουν απέναντί τους επέτες και ζητιάνους. Τα μέτρα τα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας, όταν έχουν να κάνουν με τον Μέρο Καματιάρη, όταν έχουν να κάνουν με τον συνταξιούχο, όταν έχουν να κάνουν με τον άνεργο, ανέρχονται αυτό το μέτρο τους στα 0,22 λεπτά του ευρώ. Όταν έχει να κάνει με τον ΝΑΤΟ, το μέτρο το μετρημένο στο μέτρο της πραγματικότητάς τους, μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια μέσα σε 10 χρόνια για νατοϊκές δαπάνες. Όταν το μέτρο το μετρημένο στο μέτρο της πραγματικότητας έχει να κάνει με το μαυραγωρητισμό της κρατικής τους φορολογίας, αυτό μεταφράζεται σε 4 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους το 22 από το 21. Όταν τα μέτρα τα μετρημένα στο μέτρο της δικής τους πραγματικότητας έχουν να κάνουν με το μεγάλο κεφάλαιο, μόνο από τον προϋπολογισμό του 2022 χαρίζουν σε μία χούφτα κεφαλαιούχους και μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Όταν τα μέτρα τα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητάς τους, που είναι η πραγματικότητα του ΣΕΒ, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, έχει να κάνει ακριβώς με αυτούς, έχει να κάνει δηλαδή με καναλάρχες, έχει να κάνει με κλινικάρχες, έχει να κάνει με τη Fraport, έχει να κάνει με την Aegean, έχει να κάνει με τους εργολάβους, έχει να κάνει με τους τραπεζίτες και τους οικειοθελώς φορολογούμενους εφοπλιστές, τότε η πραγματικότητα διαφοροποιείται. έχουν πραγματικά το θράσος να μιλάνε για επιδότηση, έχουν πραγματικά το θράσος να μιλάνε για αντιμετώπιση της ακρίβειας, όταν το φυσικό αέριο έχει ανέβει σε χοντρικές τιμές μέσα σε ένα χρόνο 1000%. Έχουν το θράσος να μιλάνε για ενίσχυση, βεβαίως στα πλαίσια της δημοσιονομικής τους σταθερότητας σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό, όταν το ηλεκτρικό σε χοντρικές τιμές έχει ανέβει 550% από το Γενάρη του 2021 μέχρι το Γενάρη του 2022. Έχουν το θράσος να μιλούν για τα 22 λεπτά του ευρώ το λίτρο και για ως 60 λίτρα βενζίνης το μήνα, όταν η αμόλυβδη από το Γενάρη του 2021 έχει αυξηθεί 47% η τιμή της. Όταν το ντίζελ κίνησης από το Γενάρη του 2021 έχει αυξηθεί 70,6%. Έχουν το θράσος να μιλούν για επιδότηση και για ενίσχυση των εχόντων ανάγκη, πουλώντας σαν κουβαρνταλίκι 0,22 λεπτά του ευρώ, όταν το υγραέριο κίνησης από το Γενάρη του 2021 έχει αυξηθεί 50,3%. Έχουν το θράσος να μιλάνε για κοινωνική πολιτική, μοιράζοντας το ηλικιώδες ποσό των 0,44 λεπτά του ευρώ την ημέρα, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης σε μια κοινωνία που τα 3/4 της βρίσκεται σε ενεργειακή επισφάλεια, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης από το Γενάρη του 2021 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά 89,9%. Ποιος τα λέει αυτά? Το ίδιο το Υπουργείο τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να κάνω εγώ καμία ανάλυση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς στους οποίους αναφέρθηκαν σήμερα. Ο καθένας μπορεί να δει τι συμβαίνει στη τσέπη του, τι συμβαίνει στο μισθό του, τι συμβαίνει στη σύνταξή του και τι ταυτόχρονα συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, τι συμβαίνει σε κάθε δραστηριότητα της ζωής του. Εμφανίστηκαν σήμερα και πούλησαν την κοροϊδία με τη σέσουλα, την ώρα που φοροαρμέγουν με τη σέσουλα ένα ολόκληρο λαό. Μίλησαν με θράσος, με ανίποτο πολιτικό θράσος, για μέτρα, λέει, ανακούφισης. Αυτά τα 0,44 ευρώ την ημέρα είναι το μέτρο ανακούφισης την ώρα που ο ελληνικός λαός βρίσκεται στο μέτωπο του κυκλώνα, αυτού του τυφώνα που οι ίδιοι και η Ευρωπαϊκή τους Ένωση τον αποκαλεί απελευθέρωση της ενέργειας. Μιλάνε σε ένα λαό ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει πετρέλαιο θέρμανσης και τουρτουρίζει μέσα στο σπίτι του, την ώρα που προωθούν την πολιτική της απολιγνητοποίησης, την ώρα που υπηρετούν την πολιτική των ενεργειακών ανταγωνισμών και την ώρα που βαφτίζουν δημοσιονομική σταθερότητα, τη φορομπηξία και τον κρατικό μαυραγωρητισμό. Αντιμετωπίζουν τον ελληνικό λαό σαν επέτη. Αντιμετωπίζουν τον ελληνικό λαό σαν ζητιάνο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο όταν πρόκειται για τη λίστα Πέτσα και τα δεκάδες εκατομμύρια. Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν πρόκειται για τους μεγάλους περιπάτους των εκατομμυρίων και για τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν μας προσφέρουν χριστουγεννιάτικα τηλεοπτικά προγράμματα 17 λεπτά των 217.000 συν ΦΠΑ. Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν την ώρα που δεν έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτοί δίνουν εκατομμύρια για να αγοράζουν οχήματα της αστυνομίας και πολεμοφόδια. Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν μόνο για τις στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και μόνο το 2021 η Ελλάδα αυτού του ελληνικού λαού, που 811.000 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ζουν με 350 ευρώ καθαρά, αυτή η Ελλάδα ξόδεψε 8 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό είναι το μέτρο τους και αυτή είναι η μετρημένη πολιτική τους. Μιλάνε για κουπόνια και μιλάνε για ενίσχυση, μιλάνε για πολιτική η οποία δεν ενισχύει τα καγέν, λέει, αλλά τον μέσο πολίτη. Βέβαια, δεν βάζουν χέρι στον κρατικό τους μαυραγωρητισμό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συνεχίζει να είναι μαζί με το ΦΠΑ 24% ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, στην Ολλανδία, αλλά από όσο ξέρω και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, ανακοινώθηκε προχτές ότι από την 1η Απριλίου ως τα τέλη του 2022 πάνε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εκεί ανακοινώθηκε επίσης και μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια από 21% που είναι σήμερα σε 9%. Από όσο ξέρω και η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτή που προχώρησε σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από τον αρμόδιο εκεί υπουργό, πάνε σε μείωση του σχετικού φόρου. Και στην Πορτογαλία πάνε σε αντίστοιχη μείωση του φόρου πετρελοειδών κατά ποσό ίσο με την πιθανή αύξηση των εσόδων από το φόρο της προστιθέμενης αξίας. Αυτοί εδώ, που επίσης καπιταλισμό υπηρετούν, έχουν μία πιο κατσαπλιάδικη αντίληψη για το ποιο είναι το μέτρο της πραγματικότητας. Μιλάνε για 22 λεπτά του ευρώ, λέει, και μέχρι τα 180 λίτρα και σε βάθος τριμήνου. Πού? Σε μια χώρα που την 1η-1η του 2021 η αμόλυβδη είχε 1,4 και σήμερα, σε μέσους όρους, έτσι, έχει 2 ευρώ. 2 ευρώ. Μιλάνε για 0,22 λεπτά του ευρώ την ώρα που το ντίζελ κίνησης την 1η-1η του 2021 είχε 1,167 ευρώ και σήμερα σε μέσους όρους, σε μέσες τιμές, έχει 1,8. Μιλάνε για 22 λεπτά του ευρώ όταν το ντίζελ θέρμανσης από 0,8 που ήταν την 1η-1η του 2021 σήμερα έχει εκτιναχτεί στο 1,4 σε μέσες τιμές. Μιλάνε για επιδοτήσεις ψίχουλα την ώρα που το υγραέριο κίνησης από 0,764 την 1η-1η του 2021 σήμερα έχει εκτιναχτεί σε μέσες τιμές στο 1,094 λεπτά. Δεν ζούμε μόνο την κοροϊδία, δεν ζούμε μόνο το κουβαρντάδικο αυτό ψίχουλο το οποίο μοιράζουν. Ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι αδιανόητη σε ό,τι αφορά το μέγεθος της προσβολής προς τον ελληνικό λαό. Αυτά τα οποία κάνουν και αυτά τα οποία λένε, τα κάνουν και τα λένε σε ένα λαό που 683.000 συνταξιούχοι ζουν με 500 ευρώ μειχτά, δηλαδή 470 ευρώ καθαρά. Αυτά τα λένε και τα κάνουν σε ένα λαό και σε μια χώρα που 914.000 συνταξιούχοι, δηλαδή ποσοστό 37%, ζει με 600 ευρώ μεικτά, δηλαδή 564 ευρώ καθαρά. Αυτά τα λένε και τα κάνουν σε ένα λαό που οι συνταξιούχοι του σε ποσοστό πάνω από 45%, δηλαδή 1.112.818 άνθρωποι, ζουν με σύνταξη 700 ευρώ μειχτά, δηλαδή 658 ευρώ καθαρά. Οι άνθρωποι οι οποίοι μας κυβερνούν, οι άριστοι, αυτοί του Χάρβαρντ, αυτοί που η έγνοια τους ξεχυλίζει όταν μας λένε να κλείνουμε και να μην ξεχνάμε το θερμοσύμφωνα, όταν μας λένε να κλείνουμε το φως, να μην ξεχνάμε τη λάμπα ανοιχτή, αυτοί που μας λένε ότι επειδή έχουμε ένα αυτοκίνητο είμαστε πλούσιοι, αυτοί που μας λένε ότι μας έχουν δώσει πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα, ως εκ τούτου έχουμε αποθεματικά, αυτοί που μας λέγανε στην αρχή της πανδημίας και τι να τα κάνετε τα λεφτά, 300 κιλά θα γίνετε, αυτοί λοιπόν συμπεριφέρονται στον ελληνικό λαό, τον οποίο μαζί με τους προηγούμενους τον έχουν φτωχοποιήσει, με εκείνη την αναξιοπρέπεια η οποία αρμόζει σε λουδοβίκους, οι οποίοι απευθύνονται σε ζητιάνους και σε επέτες. Και αυτά συμβαίνουν την ώρα που πάνω από το 50% της ενέργειας σε αυτή τη χώρα είναι σε καθεστώς εξάρτησης από εισαγωγές που χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων καπιταλιστικών συμφερόντων και αυτό αντανακλάται μετά στις τιμές του ρεύματος. Αυτό συμβαίνει στη χώρα που έχουμε πάνω από 65% καπέλο στις τιμές του ρεύματος λόγω της επιλογής του φυσικού αερίου έναντι της λιγνητικής παραγωγής. Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που η κυβέρνησή της έγινε σημεοφόρος του προσχήματος της πράσινης τάχα μου μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ελληνικές κυβερνήσεις να ικανοποιούν όσο κανένας άλλος στον κόσμο το λεγόμενο λόμπι της ενέργειας. Και αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που μετέτρεψαν το αγαθό της ενέργειας σε χρηματιστηριακό εμπόρευμα, με συνέπεια οι τιμές χονδρικής από το πλαφόν των 100 και 150 ευρώ τη μεγαβατόρα να έχουν εκτιναχθεί ακόμα και στις 3 και 4.000 ευρώ. Πήραν μέτρα, λέει, για να ανακουφίσουν τον ελληνικό λαό. Ποια είναι τα μέτρα? 0,44 ευρώ. Αυτά είναι τα μέτρα. Την ημέρα. Κάτι λιγότερο δηλαδή και από εκείνη την περίφημη αύξηση στο βασικό μισθό που είχε δώσει ο κύριος Μητσοτάκης πέρυσι. Πόσο ήταν εκείνη η αύξηση? 50 λεπτά. Ένα μπουκαλάκι νερό δηλαδή την ημέρα. Για να κατεβαίνει κάτω το υπογλώσιο. Αυτοί λοιπόν οι τύποι έρχονται τώρα και λένε, την ώρα που η ακρίβεια εκτινάσεται και που το Μάρτι δεν ξέρει κανείς πόσο θα κλείσει ο πληθωρισμός, λένε ότι αποτελεί ανακούφιση για έναν λαό τον οποίο τον έχουν φτωχοποιήσει, τον έχουν φορογδάρει, του έχουν πιει το αίμα, του έχουν κόψει το μισθό, του έχουν κόψει τη σύνταξη, του έχουν κόψει τα δώρα, ότι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος εάν συνεχίσει να ζει στον αιώνα τον άπαντα με πληθωρισμό όπως αυτός ας πούμε διαμορφώθηκε το Φλεβάρι. Πόσο, να θυμίσω, 7,2%. Ή όπως αυτός διαμορφώθηκε το Γενάρη ο πληθωρισμός. Πόσο, 6,2%. Ή όπως αυτός διαμορφώθηκε το Δεκέμβρη, να θυμίσω, 5,1%. Αυτοί λοιπόν μας λένε ότι το όριο της φροντίδας τους φτάνει μέχρι εκείνου του σημείου που δεν θίγονται ούτε τα κέρδη, ούτε η εσχροκέρδεια, ούτε η κερδοσκοπία των φίλων τους. Να δείτε πώς τους λένε αυτούς στη Ρωσία. Α ναι, ολιγάρχες τους λένε εκεί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε πάλι εδώ στα τρομονέα των 8 να σας γεμίσουμε σκουπίδια το κεφάλι. Να σας γεμίσουμε με φρίκι, με μιζέρια, πανικό. Έχουμε αίμα, έχουμε βία, έχουμε πόνο. Έχουμε νέα από τον κόσμο φοβερά. Να υπακούτε από εσάς θέλουμε μόνο. Να είστε φρόνιμα παιδιά κι όλα θα πάνε καλά. Κυρίες και κύριοι, έτσι είπα να σας πούμε. Τα αφεντικά μας που φροντίζουμε για εσάς. Μην είστε αχάριστοι, δουλέψτε να σας δούνε. Και σας υπόσχονται θα αλλάξουν οι συνθήκες της κλαδιάς. Κυρίες και κύριοι, λίγη σύνεση ζητάμε. Λίγη συνένεση, απλά λίγη κοινή λογική. Δεν θα πέσουμε δά και να σας φάμε. Πώς κάνετε έτσι, δεν το βλέπετε, μιλάμε με στοργή. Κυρίες και κύριοι, έτσι ήταν και έτσι θα είναι. Υπήρχαν πάντα οι αδύναμοι, πάντα οι δυνατοί. Τι τα σκαλίζετε, αφήστε τα να πάνε. Όσοι αντιδρούνε, να το ξέρετε, αυτοί είναι οι εχθροί. Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο πάλι. Κάντε ένα νάκια τώρα κι όνειρα γλυκά. Κι αύριο ίδια ώρα ήδη φόβοι πάλι. Ωστότε νιώστε τυχεροί με στην ευρύ χωρίς σκλαβιά. Βρε τα πουλάκια μου, τι όμορφα τα λένε. Τρώνε και πίνουν οι αφέντες και ζητούν υπομονή. Έχουν τους σκλάβους να δουλεύουν και να φταίνε. Κι έτσι όταν ήρθε το μπιλιέτο είπαν τα φάγαμε μαζί. Βρε τα πουλάκια μου πως το έχουν κανονίσει. Κι είπε τα ολόκληρη κι σκλάβη προσοχή. Κι όποιος τολμήσει να αντιδράσει να μιλήσει αναλαμβάνει η Αγία Κρατική Καταστολή. Μα ελάτε λίγο να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει ιδιοκτήτες του τη χώρα που γαμούν με το παρά τους. Κι αντί να ανήκει στις θυσίες εργατών και αγωνιστών. Αντί να ανήκει στα όνειρά και στις ζωές μικρών παιδιών. Την εταιρεία με κομματάρχες διορισμένους σε θέσεις διευθυντών. Η ιδιοκτησία και τσιφλίκη βιομηχάνων, εκδοτών και φοπλιστών. Μα ένα κόκκινο ποτάμι κατεβαίνει από ψηλά. Θα το παλέψουμε ως τη νίκη, το χρωστάμε στα παιδιά. Στις λευκές σελίδες που έχει ακόμα η ιστορία. Θα γραφτούν άλλες δυο λέξεις, δικαιοσύνη, ελευθερία. Κυρίες και κύριοι, έχουν το θράσος να μιλούν για ανακούφιση, λέει, του κόσμου. Να μιλούν για επιδότηση, λέει, του κόσμου στα καύσιμα. Όταν μέσα σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή της μόλυβδης κατά 70 λεπτά και αυτοί λένε θα δώσουν, λέει, 0,22 και για 60 λίτρα. Όταν μόνο από τον Δεκέμβρη Η αύξηση στην βενζίνη, στην αμόλυβδη, είναι πάνω από 50 λεπτά. Αλλά αυτοί, λέει, θα δώσουν 22 για 60 λίτρα το μήνα. Αυτό είναι το θράσος τους. Έχουν το θράσος να μιλάνε για επιδότηση, λέει, στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία θα είναι 15 λεπτά, όταν το πετρέλαιο κίνησης από την 1η-1η-21 μέχρι σήμερα έχει ανέβει πάνω από 60 λεπτά. Αυτοί οι τύποι, λοιπόν, αφού φτωχοποίησαν και εξαθλίωσαν τον ελληνικό λαό, τον αντιμετωπίζουν πλέον σαν ζητιάνο. Έρχονται και μιλάνε για 200 ευρώ στους φτωχοεξαθλειωμένους χαμηλοσυνταξιούχους κατά τα πρότυπα των Χριστουγέννων, τους οποίους πρώτα μετέτρεψαν σε φτωχοεξαθλειωμένους. Έχουν το θράσος να μιλάνε σε μια χώρα που τουρτουρίζει μέσα στα σπίτια της, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τις ρήτρες αναπροσαρμογής του μαυραγωρητισμού της ελεύθερης οικονομίας τους και αγοράς τους, πουλώντας φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπουγιόπουλε. Ουέμιν, γραμματής και φαρισαίοι, θα πω εγώ. Αυτό που κατηγορούσαν όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς το εφαρμόζει στο πολλαπλάσιο. Με επιδοματική πολιτική, λέει, δεν γίνεται κοινωνική πολιτική. Ενώ σήμερα βλέπουμε ότι εφαρμόζει μία από τα ίδια, αλλά εγώ θα πρότεινα στη Νέα Δημοκρατία το 1,1 δις να το βάλει ξανά πίσω στα ταμεία του κράτους και να καλύψει άλλες ανάγκες που έχει ο πληθυσμός. Γιατί με αυτού του είδους τα ψίχουλα που δίνει 10 ευρώ το μήνα επί 3 μήνες τα κάψιμα, αν μη τι άλλο, είναι εξευθελισμός, κοροϊδία, εμπεγμός. Εάν θεωρεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο, μοιράζοντας καθρεφτάκια στους σταγενείς, μπορεί να ανακάμψει την κοινωνική έξαρση και φωνή που υπάρχει από την πλευρά των πολιτών που δεν μπορούν να επιβιώσουν, είτε από την πλευρά φυσικού αερίου δεν ζεσταίνονται. Τώρα να κυκλοφορούμε στο σπίτι με μπουφάν και με κουβέρτες, γιατί δεν μπορούμε να ανάψουμε το καλοριφέρι, το φυσικό αέριο, και αυτό λέγεται κοινωνία των πολιτών και κοινωνική πολιτική. Μα είναι σοβαρά πράγματα που έχουν φτάσει 496% αύξηση το φυσικό αέριο από το 2020 μέχρι το 2022, που έχει φτάσει το ηλεκτρικό στα 500% αύξηση και δίνουν, υποτίθεται, επιδόματα για να καλύψουν ανάγκες. Και εγώ θα κάνω μία ερώτηση προς την κυβέρνηση. Γιατί δεν εφαρμόζει την αγρονομική διάταξη που λέει δεν ανεβαίνει η τιμή στο πρατήριο καυσίμων εάν δεν παραλάβεις καινούργια καύσιμα? Αλλά να κάνουμε και ένα άλλο συγκριτικό στοιχείο. Πείτε μου κάτι στοιχείο. Εδώ πριν πάτε στο συγκριτικό στοιχείο. Προχτές όταν είχαμε την εκτείναξη στα 2,2 της αμόλυβδης, πάνω από 2,2 το ντίζελ, η εξήγηση ήταν ότι μέσα σε λίγες ώρες είχαμε την μεταφορά αυτής της αύξησης εκ του γεγονότος ότι διαπραγματευόταν το Brent στα 140 δολάρια το βαρέλι. Και επειδή λοιπόν διαπραγματευόταν στα 140, μέσα σε λίγες ώρες είδαμε αυτή την εκτείναξη. Έχουν περάσει 3-4 μέρες από όταν το βαρέλι διαπραγματεύεται στα 98 και πιο κάτω. Έχει έρθει αυτή η μείωση, την είδατε εσείς πουθενά? Γιατί περιμένει κανένας ότι ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα εύκολα κατεβαίνει? Γιατί μόνο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να περιμένεις αυτή την ανταπόκριση. Και γι' αυτό είπαμε εμείς, γιατί δεν βάζει χέρι στην πηγή? Τι φοβάται η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης? Μην τον παλώσουν οι μεγάλοι καρχαρίες που εξανεμίζουν το όποιο εισόδημα του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα πολίτη? Δεν καταλαβαίνω. Πόσα δηληστήρια υπάρχουν στην Ελλάδα? Πόσοι είναι οι μεγάλοι εισαγωγείς που εισάγουν καύσιμα, τα διηλίζουν και τα πουλάνε? Δηλαδή, να μην τα βάζουμε με τον φτωχό πρατηριούχο, γιατί πράγματι είναι φτωχός πρατηριούχος. Όχι, δεν μιλάμε για τους πρατηριούχους. Όχι, δεν είπατε. Δεν βάζει ο πρατηριούχος στα 3/4 της τιμής φόρους. Ακριβώς. Δηλαδή, Αυτός παλεύει για ένα μεροκάματο, αλλά αφού μπήκαμε στη λογική, στην αναμπουμπούλα ο Λύκος χαίρεται σε μια ελεύθερη ασυδοσία, γιατί αυτό πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, άσε την αγορά ελεύθερη να αυτορυθμιστεί, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και γιατί αντί να αυτορυθμιστεί η αγορά, αυτοκαταστρέφεται. Καλά, δεν θυμάμαι και τους προηγούμενους, και οι προηγούμενοι 700 ευρώ το χιλιόλιτρο είχαν την αμόλυβδη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ θέλω να πω, κύριε Μπογιόπουλο, το 2013 που ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, Σαμαράς, Βενιζέλος, μαζί ήτανε. Το 2013 η τιμή Brent ήταν 140 δολάρια το βαρέλι και η αμόλυβδη είχε 1,68. Σήμερα που, όπως είπατε, ορθά είπατε, έχει τρεις εβδομάδες που έχει μία πτωτική τάση η τιμή Brent, γιατί είναι πάλι στα 2 ευρώ. Τι φοβάται η κυβέρνηση, να παρέμβει και να βάλει χέρι? Δεν καταλαβαίνουμε. Πραγματικά ζούμε με μία απορία. Αυτό είναι το θέμα των καυστήμων. Αν στην ενέργεια, γιατί λέει ότι θα δώσει επιδόματα στην ενέργεια. Μα καλά, όταν του αλουνού έρχεται ο λογαριασμός 800, 900, 1000, 1050, 1100 ευρώ να πληρώσει ρεύμα και πάει να τρελαθεί, του έρχεται να πάθει εγκεφαλικό, τι επίδομα θα του δώσει 50 και 60 ευρώ? Είναι επιδόματα αυτά? Υπάρχει αυτή η εξής αντιμετώπιση της αγοράς. Δεν θα ανοίγω κάθε μέρα την καφετέρια, το εστιατόριο. Θα το ανοίγω Παρασκευή, Σαββάτο και ξανά κλείσιμο. Δεν με συμφέρει να λειτουργήσω, γιατί τα έξοδα τα λειτουργικά στο ρεύμα και στα καύσιμα είναι τεράστια. Άρα δεν μπορώ να επιβιώσω. Όλα αυτά, τα οποία ακούσατε σήμερα και για κουπόνια και για ενισχύσεις και τα λοιπά, τι σημαίνουν όταν πηγαίνεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ? Σημαίνει, κύριε Μπογιόπουλε, ότι το 2021, το Μάρτιο του 2021 με το Μάρτιο του 2022 κάναμε μια σύγκριση του μόνο βασικών καταναλωτικών αγαθών διαβίωσης. Αφάς τα μακαρόνια, τα φασόλια, τη φακή, τα όσπρια, τα ζυμαρικά, τέλος πάντων, όχι πολυτελείας φαγητά, να φας μια φορά την εβδομάδα κρέας, μια φορά την εβδομάδα κοτόπουλο. Βγάλαμε το Μάρτιο του 2021, ήθελες μια τετραμελής οικογένεια γύρω στα 300 ευρώ και τώρα θέλεις 420 ευρώ, 40% επάνω οι τιμές σε όλα. Εν όψη του Πάσχα θα δείτε ότι θα πούμε το ψωμί ψωμάκι και το κρέας κρεατάκι. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Είχα μια άποψη και έλεγα να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα. Την ανατρέπω αυτή την άποψη. Γιατί εάν μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα, η μείωση δεν θα πάει στον καταναλωτή, θα πάει στον επιχειρηματία. Και δεν έχουμε τίποτα με τους επιχειρηματίες. Αλλά επειδή έχουμε παραδείγματα που έχουν συμβεί, έχουμε καταγγελίες και γι' αυτό το λέω. Μειώθηκε η ζωοτροφή από τα 13 στο 6 ευρώ το ΦΠΑ, και αντί να είναι φτηνότερη μετά τη μείωση του ΦΠΑ, ήταν ακριβότερη η ζωοτροφή. Και μιλάμε καταγγελία εδώ και 4 μήνες, 5 μήνες. Πριν την Ουκρανία, πριν τον πόλεμο, πριν όλα αυτά. Αυτό θέλει να βιώσει ο Έλληνας πολίτης, η κυβέρνηση? Δεν καταλαβαίνουμε. Πραγματικά είμαστε αγανακτισμένοι. Αλλά θα μου πείτε τι κάνει και το ΙΝΚΑ, κύριε Μπογιόπουλε. Θα σας πω τι κάνει και το ΙΝΚΑ. Το ΙΝΚΑ λοιπόν ετοιμάζει να καταθέσει συλλογική αγωγή εναντίον όλων των εταιριών μαζί και της ΔΕΗ που εκμεταλλεύονται την ηλεκτρική ενέργεια. Θεωρούμε ότι οι ρήτρες που καταβάλει ο κάθε συμπολίτης μας για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως την λένε, είναι παράνομη, καταχρηστική, και θα επιδιώξουμε και καλούμε όλους τους πολίτες, όσο το δυνατόν περισσότερους, να συμμετέχουν στη συλλογική αγωγή, έτσι ώστε κάποιοι επιτέλους να βάλουν μυαλό. Δεν μπορεί η εσχροκέρδεια να επιβιώνει και ο φτωχός να φτωχοποιείται ακόμα περισσότερο και στο τέλος να μην επιβιώνει. Να σας πω κι εγώ μια σκέψη, μιας και τα κουβεντιάζουμε ειλικρινά μεταξύ μας, κύριε Λεχουρίτη. Να κάνετε όσες αγωγές μπορείτε και θέλετε, όμως να έχουμε υπόψη μας ότι Εάν ο κόσμος δεν βγει στους δρόμους να διεκδικήσει να μην υπάρχει ΦΠΑ, να μην υπάρχει φορολογία επάνω στα αναγκαία για τη διαβίωση του, δηλαδή στα τρόφιμα, στο ρεύμα, στο νερό, στο πετρέλαιο, εάν δεν βγει ο κόσμος στους δρόμους να διεκδικήσει όλα τα αγαθά που είναι αναγκαία για την επιβίωσή του να αποδεσμευτούν από τη φορολογία εντελώς με την κατάργηση αυτών των ειδικών φόρων σε μια χώρα που το 95% των φόρων άμεσων και έμεσων πληρώνει ο εργαζόμενος λαός, στα δικαστήρια που καλά κάνετε και πάτε υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η ανεξάρτητη δικαιοσύνη να κρίνει με βάση την νομιμότητα που ορίζεται από τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και λένε ότι νομιμότητα είναι τα μνημόνια. Γιατί το παραμύθι των ανεξάρτητων εξουσιών αντιλαμβάνεστε ότι είναι μόνο για την πρώτη γυμνασίου. Μετά πάμε πρώτη λυκείου, τρίτη λυκείου, πρώτο έτος πανεπιστήμιο. Εκεί τελειώνουν αυτά. Κύριε Μπογιόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ ότι ένας αγώνας ποτέ δεν ξέρεις τι εξέλιξη θα έχει, και ιδιαίτερα δικαστικός. Όμως επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με το δημόσιο συμφέρον, αλλά με το ιδιωτικό συμφέρον, άλλο μνημόνια και άλλο ιδιωτική κερδοσκοπία και εσροκέρδεια. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχει εσροκέρδεια και απευθυνόταν δεν ξέρω πού, αλλά θεωρώ και ότι αυτοί που έχουν κερδίσει πολλά πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερα. Λοιπόν εμείς λέμε, οι εταιρείες ιδιωτικής ενέργειας οι οποίες έχουν κερδίσει πολλά γιατί αγόραζαν 200 και που έλεγαν 400, θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στους Έλληνες, φορολογούμενους στους Έλληνες καταναλωτές. Μάλιστα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι σωστό και βεβαίως τα επόμενα βήματα έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Πράγμα το οποίο απεύχομαι να συμβεί γιατί φοβάμαι ότι θα συμβεί μία από τα ίδια. Κομματάκια της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, όπως έγινε και με την περιβόητη ΔΕΗ, και να την πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λεχουρητή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μια κουβέντα με αφορμή κάποια μηνύματα. Το είπα και χτες, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Η ενέργεια, η υγεία, η εκπαίδευση, το νερό, οι βασικές υποδομές αυτής της χώρας, από τους δρόμους και τα λιμάνια μέχρι τα αεροδρόμια και τους σιδηρόδρομους, ή θα είναι λαϊκή ιδιοκτησία, ή θα είναι λαϊκή περιουσία, ενταγμένα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη αυτού του τόπου, ή θα είναι τιμάρια ιδιωτικοποιημένα, προς όφελος των θησαυροφυλακίων εκείνων που τα έχουν αγοράσει, για την ακρίβεια εκείνων στους οποίους έχουν ξεπουληθεί. Εάν συνεχίσει να συμβαίνει το δεύτερο, τότε αυτό το οποίο θα βασιλεύει είναι η κερδοσκοπία, η εσχροκέρδεια, την οποία μόλις χτες ανακάλυψε ακόμα και ο κύριος Πρωθυπουργός. Σταμάτης Μορφωνιός ήταν το προηγούμενο τραγούδι, για όσους φίλους ρωτάτε, τίτλος Ελλάς ΑΕ. Και τώρα Άσιμος, Νικόλας Άσιμος, έφευγε σαν σήμερα, το 1988. Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας, νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει. Θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα με χρήσω υπότι και τζεντάει. Και άμα ξενεθήσω σας λέω και goodbye. Hey.

Ασμί σου καίγεται καρφί. Κι ασυνήθισες, κι ασυνήθισες κι εσύ. Κι ασμί σου καίγεται καρφί. Κι ασυνήθισες, κι ασυνήθισες κι εσύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Γενάρης. Δεν είχαμε πόλεμο το Γενάρη. Η Ελλάδα είχε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη με μέση τιμή 227,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Φλεβάρης. Η μέση μηνιαία τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 213,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα και από κάτω μας όλοι οι άλλοι, και η Ιταλία με 212 και η Πορτογαλία με 201. Καλά, άμα πάμε πιο κάτω, Λουξεμβούργο 131, Πολωνία 120, Δανία 110. Μάρτις, ξανά πάνω. Τους νικήσαμε πάλι όλους. Και έρχονται, και την ώρα που αυτά μεταφράζονται σε τριπλάσιους, τετραπλάσιους και πενταπλάσιους λογαριασμούς ρεύματος για τα νοικοκυριά, έρχονται και μοιράζουν κουβαρντάδικες τάχα μου επιδοτήσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς αξιδικεύονται τα μέτρα της κυβερνήσεως με τη βοήθεια της ΣΥΣΥ. ΣΥΣΥ Σταυροπυράκου, έλα ΣΥΣΥ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Τι να σου πω τώρα. Ας ξεκινήσουμε από τα καύσιμα, που είναι ένα θέμα που απασχολούν τους περισσότερους. Να πούμε ότι σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν, η επιδότηση για τα καύσιμα ανέρχεται συνολικά σε 40 ευρώ και αφορά 60 λίτρα το μήνα. Έχουμε για 3 μήνες επιδότηση, που θα ανέρχεται σε 22 λεπτά ανά λίτρο. Ειδικά για τους πολίτες που κατοικούν σε νοικιά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, 40 ευρώ το τρίμηνο δηλαδή. Ακριβώς. Για ένα τρίμηνο 40 ευρώ, ακριβώς. Δηλαδή 13,33 το μήνα. Ναι. Μάλιστα. Για τους πολίτες που κατοικούν σε νησιά, η επιδότηση είναι λίγο πιο αυξημένη λόγω του γεγονότος ότι είναι και η βενζίνη πιο ακριβή και θα ανέλησε 50 ευρώ. Επιδότηση υπάρχει και για ιδιοκτήτες. Τώρα, μια και είπες για τα νησιά, μου έχει στείλει εδώ ο Τάσος μήνυμα Κάλυμνος. 2,40. Σα πω ότι στις Κυκλάδες κατά μέσο όρο είναι 2,42. Μάλιστα. Η τιμή. Λοιπόν, για να μην ωραιοποιούμε και την κατάσταση, να πούμε ότι όντως στα καύσιμα η επιδότηση είναι μικρή σε σχέση με το κύμα της ακρίβειας. Δόθηκε με βάση κάποιους κόφτες. Ο ένας κόφτης είναι το εισόδημα. Δηλαδή αυτή την επιδότηση θα τη δικαιούνται οικογενειακά εισοδήματα 30.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και ο κόφτης αυτός των καυσίμων, των λίτρων, και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν ένας εργαζόμενος, θα πούμε ένα παράδειγμα, με ένα μικρό αυτοκίνητο που έχει ρεζερβουάρ της τάξης των 40-45 λίτρων και βγαίνει μικρές αποστάσεις για να πάει στη δουλειά του, ας πούμε 10 χιλιόμετρα. Αυτός γεμίζει με βενζίνη το ρεζερβουάρ 3-4 φορές το μήνα. Ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η επιδότηση που δίνεται για το τρίμηνο. Το άλλο σκόπι. Να το πούμε και ως οδηγή. Γεμίζουμε 3 με 4 φορές το μήνα το ρεζερβουάρ. Μας λένε ότι μας κάνουν έκπτωση για το ένα γέμισμα 0,22 λεπτά. Όταν έχει αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης από 50 έως 70 λεπτά από πέρυσι και μας κάνουν την εκπτωσούλα τα 0,22 λεπτά για το ένα γέμισμα. Τα άλλα 3 θα τα πληρώσουμε με τα ληστρικά τις άλλες 3, τα άλλα 3 γεμίσματα. Αυτό θα γίνεται κάθε μήνα τους επόμενους 3 μήνες. Ακριβώς. Υπάρχει μια έξτρα επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Εκεί θα υπάρχει μια διπλή στήριξη. Θα υπάρξει μια απευθείας μείωση της τιμής κατά 15 λεπτά το λίτρο στην αντλία. Ενώ αν τηρούνται και τα εισοδηματικά κριτήρια, οι οδηγοί θα λάβουν και την ψηφιακή κάρτα που θα δοθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως λέγαμε και χθες. Είναι η διαδικασία που λέγαμε χθες το βράδυ. Και αυτός είναι ένας τρόπος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, για να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εκτιμούν ότι η τελική τιμή πώλησης του πετρελαίου θα μειωθεί με βάση τις σημερινές τιμές που διαμορφώνονται κοντά στα 2 ευρώ σε 1,85 ευρώ το λίτρο. Να πούμε και για τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε ότι θα λάβουν μόνο για το μήνα Απρίλιο μια υποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 200 ευρώ ώστε να καλύψουν το αυξημένο κόστος καυσίμων. Επειδή πριν πάμε στους ταξιτζίδες, επειδή θα πρέπει ο κόσμος να έχει και ένα μέτρο σύγκριση, έτσι, για το σε τι ανταποκρίνονται αυτά τα οποία λένε, οι ίδιοι λένε. Λένε λοιπόν ότι θα πωλείται το ντίζελ κίνησης, πόσο είπες, 1,85? Ναι, εφόσον εφαρμοστεί. Εφόσον εφαρμοστεί. Ναι. Όταν το ντίζελ κίνησης την 1η-1η του 2021 είχε 1,167. Δηλαδή εντάξει, μας δεν λένε... Δεν μπορούμε να κάνουμε 20 εγκρίσεις με αυτές τις τιμές. Αυτές οι τιμές έχουν ανατραπεί το τελευταίο τετράμινο. Απόλυτα. Το ξέρεις πολύ καλά. Αν το ξέρω, λέει. Επίσης, ναι, ξέρω ότι δεν έχει ανατραπεί σε τίποτα σε σχέση με τους μισθούς των ανθρώπων. Ακριβώς. Οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι, όχι οι ίδιοι, γιατί με τον πληθωρισμό ροκανίζονται τόσο οι μισθοί. Άρα λοιπόν λένε ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, αν στην καλύτερη των περιπτώσεων για ένα γέμισμα δεν θα πληρώσει συν 1 ευρώ, αλλά θα πληρώσει συν 75 και 80 λεπτά. Αυτό λένε. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Να συγκρατηθούν οι τιμές, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, το επόμενο διάστημα οι τιμές να εκτεναχθούν περαιτέρω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εκτιμούν ότι μπορεί να συγκρατηθούν και να περιοριστούν στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Ναι, δεν αντιδικούμε. Εσύ μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Εγώ απλώς σχολιάζω πάνω στο ρεπορτάζ ότι το ίδιο έλεγαν και για τις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβρη, όταν έλεγαν δεν θα δούμε στους λογαριασμούς πάνω από 1 ή 2 ευρώ και πλέον δεν τολμάς να κοιτάξεις το λογαριασμό. Ναι. Υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα σε όλο αυτό το ενεργειακό μέτωπο. Κανείς δεν ξέρει, ούτε κανείς μπορεί να βεβαιώσει αυτή τη στιγμή πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Απέναντίας στο Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι οι δύο τιμές στο φυσικό αέριο, για παράδειγμα, θα μείνουν σταθερές στο ύψος το σημερινό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους λογαριασμούς όσο και για μια σειρά προϊόντων και αγαθών που συνδέονται με την ενέργεια. Είναι αυτό που μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ, ποιος είναι ο Κώστας, είναι που λέει με τέτοια, λέει, επιδόματα θα μας, πώς το λένε, θα πάμε μέσα για πλουτισμό στο τέλος. Πριν συνεχίσουμε πάντως, να σου πω, Νίκο, ότι αυτό φρόντισαν και χθες ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί που σήμερα εξειδίκευσαν τα μέτρα να στείλουν ένα μήνυμα συγκράτησης, θα έλεγα, γιατί επανέλαβαν ότι είναι μέτρα που δίνονται εντός των πλαισίων της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας. Δηλαδή μας στέλνουν ένα μήνυμα ότι είμαστε περιορισμένοι δημοσιονομικά, αυτά μπορούμε να κάνουμε αυτά τη στιγμή. Και βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Αυτή είναι διάστημα. Η εκδοχή τους, ναι, αυτά μπορούν να κάνουν. Για το ΝΑΤΟ κάνουν κάτι παραπάνω, βέβαια. Δίνουν 40 δισεκατομμύρια μέσα σε 10 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέγαμε ότι οι οδηγοί ταξί θα λάβουν 200 ευρώ για το αυξημένο κόστος, για να καλύψουν το αυξημένο κόστος καυσίμου των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, ανεξάρτητα από τις επιδοτήσεις. Θα δοθεί λοιπόν μέσω μιας ψηφιακής κάρτας για όσους έχουν κινητό τηλέφωνο. Όσοι δεν έχουν, το ποσό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Προϋπόθεση είναι το αυτοκίνητο. Εκεί την μπαίνεις μέσα και βάζεις στοιχεία του αυτοκινήτου. Ακριβώς. Είπαν πότε θα είναι έτοιμη αυτή. Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου αναφέρει το ρεπορτάζ ότι θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα, γιατί χρειάζεται και να στηθεί και να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση. Να πούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι και σε κυκλοφορία και να είναι ασφαλισμένο. Και τα τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα. Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτό ας πούμε ότι κλείνουμε το κομμάτι της επιδότησης καυσίμων. Έχουμε την επιταγή ακρίβειας, τη λεγόμενη επιταγή ακρίβειας. Είναι περίπου, είναι 200 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Χαμηλοσυνταξιούχοι θεωρούνται αυτοί που παίρνουν σύνταξη 600 ευρώ μηνιαίως, τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τους δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ. Για άλλες δύο κατηγορίες, όπως είναι οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισόδηματος, θα λάβουν διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τον Απρίλιο. Μιλάμε για επιδόματα που θα τα πάρουν λίγο πριν από το Πάσχα, ενώ περίπου 620.000 δικαιούχοι επιδόματος τέκνων θα λάβουν και μια μισή μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού. Περιττό να πούμε ότι και αυτό το ποσό είναι μια μικρή ανάσα, γιατί με το ράλι που κάνουν οι τιμές της ακρίβειας, τα προϊόντα, στα αγαθά, στις υπηρεσίες, αυτά τα 200 ευρώ φαντάζουν πολύ λίγα. Έχουμε το τρίτο κομμάτι που είναι η επιδότηση ρεύματος. Εδώ θα σου πω ότι είναι πιο γενναιόδορη η επιδότηση, σημαντικά πιο αυξημένη σε σχέση με αυτή του Μαρτίου, την οποία δεν έχουν λάβει ακόμα τα νοικοκυριά, αλλά γνωρίζουμε ότι θα είναι ίδια με την επιδότηση του Φεβρουαρίου, της τάξης των 40 ευρώ. Λοιπόν, θα αυξηθεί για τα νοικοκυριά στα 72 ευρώ τον Απρίλιο, είναι μια αύξηση 80%. Για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου από 53 ευρώ θα πάει στα 87 ευρώ η επιδότηση. Για τις επιχειρήσεις επίσης θα είναι σημαντικά. Θα διπλασιαστεί για τους επαγγελματικούς καταναλωτές από τα 65 ευρώ στα 130 ευρώ. Επιπλέον για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι τα αρτοπία, θα δοθεί μια πρόσθετη επιδότηση 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο σύνολο της κατανάλωσης. Εκτός από τα αρτοπία μπορώ να σου πω ότι αφορά τα κομμωτήρια, τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια, δηλαδή επιχειρήσεις που καταναλώνουν ενέργεια, ενώ θα δοθεί και μια αναδρομική επιδότηση σε αυτές τις επιχειρήσεις της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ αναδρομικά για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Παραμένει η επιδότηση φυσικού αερίου στα 20 ευρώ, συν 20 ευρώ επιδότηση από την ΔΕΠΑ. Και να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση λέγοντας ότι θα αυξηθούν και οι δόσεις της επιστρεπτές προκαταβολής. Ήταν ένα αίτημα του εμπορικού κόσμου. Από 60 πάνε σε 96, δηλαδή τα κρατικά δάνεια που έλαβαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα επιστραφούν άτοκα σε βάθος 8 ετών. Και για όσους σχεδίαζαν να δώσουν εφάπαξ την πληρωμή με έκπτωση 15% μέχρι τα τέλη Μαρτίου, που λύγει η προθεσμία, να πούμε ότι η σχετική προθεσμία παρατείνεται μέχρι τα τέλη Μαΐου. Υπάρχει κάποια αίσθηση για το πού θα μπορούσε να διαμορφωθεί ο πληθωρισμός? Ο πληθωρισμός, όπως γνωρίζεις καλά, με τα τελευταία στοιχεία, τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στο 7,2%, είναι επίπεδα του 96 πληθωρισμός που είχαμε να δούμε από το 1996. Οι πληροφορίες λένε ότι το Μάρτιο θα είναι 8%, μπορεί 8. Και περισσότερο. Ναι, 8%, γιατί στον πληθωρισμό 7% δεν έχουν εσωματωθεί οι παρενέργειες του πολέμου στην Ουκρανία. Το Μάρτιο θα δούμε αυτές τις παρενέργειες στον δείκτη τιμών καταναλωτή. Επίσης έχουν αναθεωρηθεί και όλες οι προβλέψεις για τον ετήσιο, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί μεσοπρόθεσμα ο πληθωρισμός. Το πιο αισιόδοξο σενάριο κάνει λόγο για 5-5,5%, που μπορεί να ξεφτάσει ακόμα και το 11%, σύμφωνα με μια πρόβλεψη που έκανε προχθές το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που λέει ότι σε ένα δυσμενές σενάριο μπορεί να δούμε και πληθωρισμό 11%. Μάλιστα. Σύσιμο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, για να έχουμε συνέστηση, γιατί οι αριθμοί λένε την αλήθεια, αρκεί να μην τους χρησιμοποιεί κάποιος για να πει τα ψέματά του. Για να έχουμε αίσθηση λοιπόν τι είναι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα. Το κάνω φραγκοδίφραγκα. Από εκείνα τα παλιά, όχι αυτά τώρα του ευρώ που δεν τα δίνει ο κύριος Σταϊκούρας. Έχουμε μία αύξηση της αμόλυβδης μέσα σε ένα χρόνο που ξεπερνάει τα 70 λεπτά. Μόνο τους τελευταίους μήνες, Νοέμβρη, Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, έχουμε μία αύξηση η οποία ξεπερνάει τα 50 λεπτά. Και αυτοί τι έρχονται να πούν? Αυτοί έρχονται να πούν ότι για ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ το μήνα, από τα 3-4 γεμίσματα που χρειάζεται για να κάνεις τις δουλειές σου, το ένα αυτό γέμισμα θα στο πρημοδοτούν με 0,22 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή, δεν θα πληρώνεις τα 70 παραπανίσια από πέρυσι, θα πληρώνεις 50 παραπανίσια. Δεν θα πληρώνεις τα 50 παραπανίσια από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, θα πληρώνεις 30 παραπανίσια. Στα άλλα όμως τρία γεμίσματα θα τα πληρώνεις όλα αυτά τα κερατιάτικα. Έτσι. Για να έχουμε συνέστηση δηλαδή ποια είναι η πολιτική του μέτρου για την οποία μιλούσε ο κύριος Πρωθυπουργός χτες, με μέτρο την πραγματικότητα. Πάμε στην άλλη πραγματικότητα τώρα. Η άλλη πραγματικότητα είναι ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό, όταν ακούτε για αυξήσεις επιδοτήσεων 70% ή 80%, αυτό το 70 και το 80% θα το πάρετε και θα το βάλετε δίπλα στις αυξήσεις του ρεύματος που είναι 200, 300 και 400%. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τα μέτρα, τα μετρημένα της μετρημένης πραγματικότητας της κυβερνήσεως. Και επειδή λοιπόν αυτά είναι τα μέτρα τα μετρημένα της μετρημένης πραγματικότητας, γι' αυτό λοιπόν, αν μιλήσετε με ταξιτζή, θα μιλήσουμε στη συνέχεια, οι άνθρωποι γελάνε, γιατί όταν είναι να αρχίσεις το κλάμα σε πιάνει και ένα, εν πάση περιπτώσει, ένα νευρικό γέλιο. Το ίδιο κάνουν και οι αγρότες. Επειδή λοιπόν είναι τόσο πλουσιοπάροχα όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση, γι' αυτό λοιπόν αύριο κιόλας, αύριο Παρασκευή, στην Αθήνα στη 1 το μεσημέρι, κατεβαίνουν οι αγρότες σε συγκέντρωση στην πλατεία Βάθης, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τι λένε οι αγρότες? Οι αγρότες λένε για τις σημερινές εξαγγελίες κοροϊδία και ψίχουλα και για τους αγρότες και συνολικά για το λαό, που διαλύουν οποιαδήποτε αυταπάτη πλέον και καλούν τους φορείς και το λαό και της Αθήνας να ενώσει τη φωνή του με τους αγρότες, επαναλαμβάνω, αύριο στην συγκέντρωση, 1 η ώρα, πλατεία Βάθης, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια, θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις λανή. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, μια ανάσα γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις, σας εχαζεύω δε χαμπαριάσεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δε θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα, που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλουβέ. Αφιερωμένο στο Βασίλη το Γκαψιμιτζή μου. Φιλιά. Αφήνω πίσω το Σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραμπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα, και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης, και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ. Ρε παγάσα, περνάς καλά κι πάνω, κάνε πάσα, καμιά μάτια και χάμω. Κι που κοιμάσαι και αρμενήσεις, ξαφνού αστράφτης και μπουμπουνήσεις, κι ό,τι σουρδί κατεβάζεις, μη βάρεις πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφέρ. Για το χαμένο μου αγώνα, που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλουέρ. Για το χαμένο μου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Εχτάριο, πολλούς χαιρετισμούς στην Αρετή, στον Τάκη, στον Γιώργο τον Μπράχο, στον Νόντα, στον Σωτήρη, στη Λίνα, στον κύριο Μανιάτη. Ο κύριος Μιλωνάς μου λέει: φεύγει κόσμος, πάει στα Σκόπια για να βρει βενζίνη, 1.30. Καλησπέρα στον Πετράν, στην Καστοριά, στο Διονύση, στην Ελένη, στο Γιάννη, στον Άλυμο, στον κύριο Γεωργίου, στο φίλο το Θεμιστοκλή από τον Πειραιά. Έχεις δίκιο, κύριε Λευτέρη μου. Ο εικονό μου είναι του Sky, που οριό το προχτές, ότι η Κύπρος λέει δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έχει, λέει, μέσα μαζικής μεταφοράς, και γι' αυτό το λόγο, λέει, εκεί επιδοτούν το καύσιμο. Γιατί η Κύπρος δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει όριο στην τροπή. Έτσι. Και σήμερα διαπίστωσε πως ο αξίριστος κύριος Μητσοτάκης χτες περνάει ένα μήνυμα με την εικόνα. Περνάει ένα μήνυμα με την εικόνα. Το ίδιο και ο Πορτοσάλτες, ο οποίος είπε ότι σε μια εποχή που υπάρχει πόλεμος, ο ηγέτης είναι ανθρώπινος ανάμεσα σε ανθρώπους. Δεν σχολιάζω άλλο. Για την ακρίβεια, δεν σχολιάζω τίποτα. Και εσείς, κύριε Νίκο, έχετε απόλυτο δίκιο. Όντως, ο δήμαρχος Βόλου, ο Μπέος, πήγε την ημέρα της γυναίκας σε μία μάζοξη εκεί, και ήταν και γυναίκες από κάτω, και με το γνωστό του ύφος ευχήθηκε στις γυναίκες για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, λέγοντας ένα ανέκδοτο με θέμα το βιασμό των γυναικών. Τον βιασμό των γυναικών. Αυτός, ο κύριος, είναι δήμαρχος. Και αυτοί που τον χειροκρότησαν, γιατί υπήρχαν από κάτω και κάποιοι που τον χειροκρότησαν, είναι δημοκρατικοί πολίτες. Λοιπόν, σας λέγαμε προηγουμένως ότι αν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να τρέχουν τώρα λεφτά από τα μπατζάκια τους, είναι μάλλον οι ταξιτζίδες, έτσι, κύριε Μουρική. Κύριε Μαυρίκη. Μαυρίκης. Ναι, κύριε Μαυρίκη, μου συγγνώμη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι, όπως τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια σας, έτσι. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται, κοιτάξτε. Καταρχάς, έχω μία παρατήρηση την οποία τη στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Νίκος, που λέει, καταρχάς να λύσουμε ένα θέμα. Ότι ο οδηγός ταξιτζής δεν παίρνει τίποτα, ο έρμος. Έτσι, αυτός, εντάξει. Πάει αυτός, ταξί, είναι τελειωμένος από χέρι. Οι οδηγοί ταξί που είναι στο ΙΚΑ δεν παίρνουν φράγκο. Πέρα από τα 15 λεπτά πανακίνηση που όχι είναι ψίχουλα, του ψίχουλου είναι αυτό. Το 15 λεπτά σε κάθε λίτρο μείωση. Λοιπόν, όλα αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ντροπή που τα ανακοινώσανε, τουλάχιστον για μας. Πάνε να μας εξαγοράσουν με 200 ευρώ τον Απρίλιο, όταν αυτοί μας έχουν ανεβάσει από 70-80 λεπτά από την αρχή του χρόνου το πετρέλαιο ή και τα άλλα τα καύσιμα, με αποτέλεσμα ό,τι μαζεύουμε από το δρόμο έχει και μια σοβαρή μείωση η δουλειά μας, να πηγαίνουμε και να τα καταθέτουμε στα βετσινάδικα. Λοιπόν, μπορεί να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση? Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουμε τα δικά σας τα χιλιόμετρα, δηλαδή ένα μέσο γέμισμα το μήνα είναι 3-4 φορές. Εσείς πόσες φορές θα χρειαστεί να γεμίσετε για να κάνετε τη δουλειά σας, κύριε Μαυρίκη? Κάθε μέρα γεμίζουμε. Δηλαδή, αν κάνεις 150-200 χιλιόμετρα, τα οποία τα 100 είναι άδεια, μη σας πω τα 120 είναι άδεια, δηλαδή είναι κενά χιλιόμετρα, θέλει 40 ευρώ. 30 με 40 ευρώ κάθε μέρα, όταν θα κάνεις ίσπραση 60 και 70 ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για διακλοπή κανονική. Θέλετε δηλαδή εσείς 1200 ευρώ, λέω μέσους όρους τώρα, για καύσιμο το μήνα? Ναι. Το οποίο καύσιμο το μήνα το πληρώνετε 70% αυξημένο από ό,τι πέρσι. Βέβαια. Και έρχεται και σας λέει ότι θα σας δώσει 200 ευρώ. Ναι, θέλει να μας εξαγοράσει με αυτή τη λογική. Βάση. Και να μην αντιδράμε, γιατί έχουμε έναν αγώνα αύριο. Πάμε αύριο σε μια κινητοποίηση για να οδηγηθούμε από τη Σπύρου Πάτση και Καβάλας 10 η ώρα το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών, για να δηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να δουλεύουμε στο ταξί και να μην βγάζουμε μεροκάματο. Και αυτό το ελάχιστο, το πενιχρό που θα βγάλουμε, θα μας το τρώει είτε τα σούπερ μάρκετ, με τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, είτε στη ΔΕΗ, που ορισμένοι συνάδελφοι εδώ έχουν πάρει τριπλάσιους λογαριασμούς. Οι τελευταίοι λογαριασμοί που έχουν βγει, μιλάμε για 1600, 1200, στα 400 που είχαν. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή η πολιτική δηλαδή που βγαίνει και η κυβέρνηση και επιδοτεί την κερδοσκοπία, ας πούμε, στη ΔΕΗ, και συνεχίζεται αυτή η κλοπή από αυτό το μεροκάματο, το πενιχρό που υπάρχει. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν μπορούν να τα πληρώσουν τη ΔΕΗ. Πολλοί συνάδελφοί μας σιγά σιγά, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουν ρεύμα στα σπίτια τους. Λοιπόν, όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, δεν λέω ότι είμαστε εμείς μόνο που την πληρώνουμε, και οι άλλοι εργαζόμενοι και οι άλλοι συνταξιούχοι και αυτά που ασχολούμενοι, δεν υπάρχει άλλο δρόμο δηλαδή να βγούμε στον δρόμο να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Πείτε μου κάτι από το πρωί, γιατί είναι κοινό μυστικό. Άμα θέλεις να μάθεις τι γίνεται στην κοινωνία, ρώτα ένα ταξιτζή. Από το πρωί που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, ο κόσμος τι λέει εκεί που το πάτε και έρχεστε και τον μετακινείτε? Είναι ικανοποιημένος? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τι λέει ο κόσμος? Τα 15 λεπτά εδώ, καταρχάς να σας πω ότι αυτοί που χρησιμοποιούν ταξί, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν και υγειοταχή, έτσι. Mm-hmm. Αλλά να σας πω ότι οι πελάτες που τελευταία περίοδο που μπαίνουν στο ταξί είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν. Γιατί ο κόσμος έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ οικονομικά. Βλέπετε, τις πιάτσες είναι τυγκαρισμένες. Δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο κόσμος τον νέο του έχουν πάρει ό,τι έχει και δεν έχει. Πώς θα μπει λοιπόν και θα χρησιμοποιήσει το ταξί? Άρα λοιπόν θέλει να μας το διακοσάρει, είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Για να εξαγοράσει την ανοχή μας. Να πούμε, κάτσε να δούμε να πάρουμε τα 200 και να συνεχίσουμε έτσι, μήπως μας δώσει κάτι άλλο και γλύψουμε, ας πούμε, κανένα κόκαλο. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν έχουμε άλλο δρόμο εμείς, πέρα από τον αγώνα. Υπενθυμίστε μας λοιπόν, για την κινητοποίηση την αυριανή. Μας είπατε Σπύρου Πάτση θα είναι η συγκέντρωσή σας. Σπύρου Πάτση και Καβάλα 10 η ώρα και πάμε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Κύριε Μαυρίκη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αγαπάω και αδιαφορώ και κρατάω τον κατάλληλο χορό. Το λοιπόν θα αγαπάω και εμένα όπως εσένα. Μην παρανοείς τα λόγια που έχω πει, είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Αγαπάω κι αδιαφορώ και μαζί σου το έχω μάθει και αυτό. Παραδόξως μ' αγαπάω και εμένα όπως εσένα. Την εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ, ούτε μέσα στη σκιά του θα χαθώ. Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε αυτά που μας έλεγε προηγουμένως ο κ. Παναγιώτης Μαυρίκης για τους ταξιτζίδες και έχουν δίκιο τα παιδιά εδώ, το Σωματείο των Οδηγών Ταξιατικής, που μου λένε ότι πέρα από αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Μαυρίκης, ειδικά οι οδηγοί έχουν μέσα σε όλα τα άλλα και τις βάρδιες να πληρώνουν. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες. Πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη συντροφιά, για αυτή την παρέα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο, στα Γιάννενα, χαιρετισμούς στον Νικήτα, χαιρετισμούς στον Δημήτρη, στη Στουγκάρδη, στον Τάσο, στο Μπάρι. Γεωργία μου, έχω μεταφέρει τα φιλιά μου μέσω του Ιωσήφ. Κύριε Κώστα, μου λέτε τι θα έπρεπε να κάνει με αφορμή του πολέμου στην Ουκρανία, τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για την πατρίδα. Και το βάζετε και με όρους πατριωτισμού, λοιπόν, από όσο βλέπω. Καταρχάς, να ξέρουμε αυτό που έλεγε ο ποιητής, έτσι, ότι εθνικών είναι το αληθές. Και το αληθές είναι ότι την ώρα που εμείς έχουμε αυτή τη θέση σε ό,τι συμβαίνει εκεί, υπάρχουν κάποιοι άλλοι, τους οποίους οι αντιμαχόμενοι τους ξεσκονίζουν. Για παράδειγμα, έχουμε τον Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει σήμερα ότι θέλει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, η Τουρκία να είναι μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις για ό,τι συμφωνηθεί στην Ουκρανία. Αυτό το ζήτησε ο ίδιος ο Ουκρανός Υπουργός των Εξωτερικών. Και επίσης έχουμε τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος μίλησε με τον Πούτιν Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόταση του Ερντογάν, εξηφαίνεται συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στο έδαφος της Ειρηνοποιού Τουρκίας. Αυτά για τα περί αναβάθμισης της Ελλάδας στο νατοϊκό σφαγείο σε σχέση με τους Τούρκους. Αλλά μιας και το βάζετε με όρους πατριωτισμού και εφόλης της ύλης, αυτό που έχω να πω είναι, ξέρετε ότι κατά τη δική μου την άποψη, από τη μια υπάρχει σε κάθε πατρίδα και σε κάθε έθνος, από τη μια υπάρχει το έθνος εκείνων οι οποίοι εκμεταλλεύονται και από την άλλη υπάρχει το έθνος των θυμάτων της εκμετάλλευσης. Αυτό για να το πούμε με όρους πολιτικής οικονομίας, σε κάθε έθνος υπάρχουν δύο έθνη. Υπάρχει το έθνος των αστών και υπάρχει και το έθνος των εργατών. Και καμία κοινότητα συμφερόντων δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ ανάμεσα σε αυτά τα δύο έθνη. Καμία εθνική συνένεση, όπως την ευαγγελίζεται πάντα το έθνος των καταπιεστών, δεν ωφέλησε ποτέ και πουθενά το έθνος των καταπιεσμένων. Ο Έλληνας εργάτης δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον Γερμανό εργάτη, με τον Ουκρανό εργάτη, με τον Ρώσο εργάτη. Έχει να χωρίσει πάρα πολλά με τον Έλληνα τραπεζίτη. Τον χωρίζουν πάρα πολλά. Με τον Έλληνα τραπεζίτη, με τον Αμερικανό ολιγάρχη και με τον Ρώσο ολιγάρχη. Να λοιπόν, αγαπητέ μου, γιατί κατά τη δική μου την άποψη ο πατριωτισμός εκείνων που κλέβουν όλα τα γεννήματα δεν έχει σχέση με τον πατριωτισμό των εργατών, αφού στην περίπτωση των εργατών, στην περίπτωση των υπαλλήλων, στην περίπτωση αυτού που λέμε λαός, πατριωτισμός είναι το δικαίωμα στη δουλειά και όχι το δικαίωμα στην απόλυση. Πατριωτισμός είναι η ικανοποίηση όλων των ανθρώπινων αναγκών και όχι η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ανάγκης, βλέπε ρεύμα, βλέπε καύσιμα. Πατριωτισμός είναι μια κοινωνία σε μια πατρίδα που θα έχει αυτή η πατρίδα απ' όλα για όλους και όχι μια πατρίδα που θα έχει απ' όλα για τους λίγους. Και σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, πατριωτισμός, αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον, είναι η ειρήνη μεταξύ των λαών και όχι η αιματοχυσία των λαών στους πολέμους μεταξύ των υπεριαλιστών, όπως αυτός που γίνεται αυτή την ώρα στην Ουκρανία. Απ' τη μια μεριά ο Πούτιν, απ' την άλλη μεριά η νατοϊκή και σάκος του μποξ ο λαός της Ουκρανίας. Αυτή είναι η δική μου άποψη περί πατριωτισμού, αγαπητέ φίλε. Πολλές καλησπέρες στο Βασίλη, πολλές καλησπέρες στο Ντάσο, πολλές καλησπέρες στο Παναγιώτη, στον Πάνο τον Αεκάρα, στο Φόρτσα τον Παοκάρα. Σήμερα δεν παίζει, Παοκάρα, σήμερα. Καλή επιτυχία, Φόρτσα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, φυσικά θα ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Εκεί όπου σήμερα πήγε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσολου, για να ξεκινήσουμε έτσι με το κομμάτι το αμυγός διπλωματικό, επισκέφθηκε την πόλη Λβίβ στα δυτικά της χώρας, όπου και συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομολογό του, τον κύριο Δημήτρο Κουλέμπα. Ο Τσαβούσολου δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι οι ελπίδες για κυχηρία είναι λίγο περισσότερες σε σχέση με 10 μέρες πριν, ενώ ο σκοπός της μεσολάβησής του είναι η συνάντηση των πρόεδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, κάτι το οποίο δρομολογείται το τελευταίο διάστημα από ό,τι φαίνεται από τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ανοίξει μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τον ομόλογό του για το τι συζητήθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα. Η Τουρκία διεκδικεί πλέον και επισήμως τον ρόλο του συνομιλητή και του διαμεσολαβητή στην ρωσοκρανική διένεξη. Και αυτό φαίνεται και από την επίσκεψη του κ. Τσαβούσογλου σήμερα στην Ουκρανία. Την ώρα που στο αμυγό στρατιωτικό επίπεδο έχουμε περίπου 30.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη Μαριούπολη τα τελευταία 24 ώρα, ενώ 350.000 πολίτες παραμένουν στην πόλη της Ουκρανίας που έχει δεχθεί τα τελευταία 24 ώρα πάρα πολύ σφοδρά χτυπήματα. Η Μαριούπολη και ο Οδυσσός τις τελευταίες ημέρες έχουν τεθεί στο στόχαστρο. Είναι οι πόλεις που δέχονται τα περισσότερα πυρά, τους περισσότερους βομβαρδισμούς. Έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες και για τον Ουκρανικό και για το Ρωσικό στρατό σε αυτά τα σημεία. Φυσικά συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και σε Κίεβο, Χάρκοβο και στην πόλη Βίβ, αλλά σε πολύ μικρότερη ένταση. Και εδώ στη Μαριούπολη είναι η πόλη όπου είχαμε την επίθεση στο θέατρο, εκεί όπου εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν στο καταφύγιο, το οποίο φαίνεται πως άντεξε, γιατί τις τελευταίες ώρες έρχονται συνεχώς πληροφορίες για όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι καταφέρουν και βγαίνουν ζωντανοί μέσα από τα ερείπια αυτά. Και κλείνοντας, θέλω να κάνω μία αναφορά σε δήλωση του πολύ αγαπημένου διανοητή, του Νίκου Μπογιόπουλου, του Φράνσις Φουκουγιάμα, ο οποίος προέβλεψε πως η Ρωσία θα ιτηθεί στον πόλεμο. Και άλλη πρόβλεψη έκανε αυτός. Ναι. Δεν σταματάει. Ναι. Θα ιτηθεί στον πόλεμο η Ρωσία, λοιπόν, και έτσι θα υποχωρήσει ο λαϊκισμός ανατινοφύλιο, σύμφωνα με τον κύριο Φουκουγιάμα, ο οποίος σε συνέντευξη που παρακόρησε δήλωσε πως ο Πούτιν έκανε τεράστια λάθη, υπερεκτιμώντας από τη μία πλευρά τις δικές του δυνάμεις και από την άλλη την καθυπόταξη της Ουκρανίας και τη βούληση φυσικά του ουκρανικού λαού να αντισταθεί. Όπως είπε βέβαια ο Ρώσος Πρόεδρος, μπορεί να είναι στριμωγμένος στη γωνία αυτή τη στιγμή, αυτό όμως να οδηγεί στο να κλιμακώνει τις επιθέσεις και να στρέφεται πλέον και κατά εσωτερικών εχθρών. Προφανώς αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Πούτιν, όπου έκανε λόγο για προδότες εσωτερικό της Ρωσίας, αναφερόμενος κυρίως σε αυτούς οι οποίοι εκδικάζουν την εισβολή του στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε, Φουκουγιάμα είναι αυτός ο μέγας αστρολόγος της πολιτικής, ο οποίος είχε προβλέψει, είχε προφητέψει πριν από 30 χρόνια το τέλος της ιστορίας, έτσι. Με το ομώνυμο βιβλίο. Έπεσε η ιστορία πάνω στο κεφάλι του αυτού. Πες μου κάτι, η πρόσκληση του Ερντογάν στον Πούτιν δεν έχει απορριφθεί, να γίνει δηλαδή η πρόταση που του έκανε να γίνει η συνάντηση στην Τουρκία στο πλαίσιο Πούτιν. Δεν έχει απορριφθεί, είναι ακόμη στο τραπέζι, όπως παραμένει στο τραπέζι και το ενδεχόμενο της συνάντησης των δύο ηγετών. Μάλιστα. Έγινε, Ζένε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Νικόλα Άσιμο. Έφευγε σαν σήμερα το 1988. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ζωή κι από τα αυθεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματα μας. Αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να φάμε. Σε κράτους και αστυνόμους το ξέρουμε καλά κι εις γης μας φωναφένει μας έμαθε πολλά το αίμα του Νοέμβρη δεν πάει να μας χτυπά με όλμους σε κανόνια δεν πάει να μας καλά. Όμορφα μας χρόνια τα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία για μας για μια ζωή πιο λεπτά. κόσμου.